مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پیدا ہو سلام، جس سہانی چمکا خیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا ہو سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پیدا ہو سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پھیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، روئے پشتے حضور پشتیے قصر ملت پیدا ہو سلام، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پیدا ہو قدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پھیلا ہو سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پھیلا ہو سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پھیلا ہو سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پھیلا ہو سلام، اونچی بینی کی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پھیلا ہو سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت لا ہو سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پیلا ہو سلام، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پیلا ہو سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پیلا ہو سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریاں بہیں، انگلیوں کی کرامت پیلا ہو سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پیلا ہو سلام، تو جہاں مل اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پیلا ہو سلام، جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے، اس کفے پاکی حرمت تیرا ہو سلام، دل سمجھ سے بھرا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام غوث اعظم امام تقا و نقا جلوے شان قدرت پھیلا ہو سلام داتا حجویری لاسانی آقا من ان کی نورانی تربت پھیلا ہو سلام ان کی پاکیزہ سیرت پھیلا ہو سلام ان کی نورانی صورت پھیلا ہو سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پھیلا دوستوں کے طفیل اے خدا بندہ ننگے خلقت پھیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد بوبر بھیجے سب ان کی شوکت پھیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام او رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ السلام علیکم یا